hoort hoe zij zingt de eeuwigheid op deze nieuwe dag. Zij heeft haar mooiste kleren aan en stralend is haar lach. Zij rept en tept over het schone, goede en het ware. Over complexe zaken die zij middels u en mij eenvoudig weg kan klaren. Zij is beeldschoon, transparant en vaak verblindend. Voor vele mensen is zij mateloos opwindend. Zij gelijkt de Lorelei, maar is Lore niet. Zij is de eeuwigheid en zingt haar eigen lied. Zij is de eeuwigheid en zingt haar durig lied.